สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมาราบดุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเป็นการเปิดสถานีโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเวลาเรามาพบปะกันในแต่ละครั้งแต่ละวันก็นำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังโดยในการศึกษาคำสอนนี้เรื่องที่เราเข้าใจได้ง่ายทำความเข้าใจได้เลยมันก็มีเรื่องที่อาจจะมีความยากในการที่จะเข้าถึงทั้งเรื่องสับแสงเอ่ยเรื่องความหมายโดยอรรถะด้วยก็มียากง่ายมันก็มีปะปนกันไปสิ่งไหนเราทำความเข้าใจได้เรารู้ได้เราก็เอาสิ่งนั้นไปก่อนเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งที่แล่นไปที่ระลึกถึงไว้ก่อนคำว่าที่พึ่งที่แล่นไปที่ระลึกถึงในที่นี้ก็หมายถึงว่าเอาเป็นธรรมานุสตินั่นเองเป็นคำสอนเป็นเรื่องราวที่จะทำให้อย่างน้อยจิตของเรายังตั้งอยู่ได้คือถ้าเราคิดแต่ว่ามันยากอาจจะมีความท้อแท้ท้อถอยเราก็อย่าเอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงนั้นแต่เอาจิตของเรามาใส่ไว้ตรงที่เราเข้าใจได้แต่เป็นคุณธรรมของเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ซึ่งแน่นอนล่ะความยากง่ายในธรรมะนี่มันก็มีทั้งเรื่องในการศึกษาที่เป็นตัวบทตัวอักษรอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นปริยัติทั้งในแง่มุมของการที่จะนำให้เกิดขึ้นในใจคือส่วนที่เป็นการปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำความเข้าใจด้วยการปฏิบัติคือถ้าเราเอามาปฏิบัติเอามาใช้งานเอามาทรงไว้ในใจแต่จะมีความเข้าไปในใจได้ตั้งอยู่ในใจได้เพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิกขาบทธรรมฟังสิกขาบทเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ต้องทำการศึกษาด้วยการปฏิบัติเราดูอย่างในเรื่องของอริยสัจ4เรื่องอริยสัจ4เป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกที่พระพุทธเจ้าได้เทศไว้ให้เหล่าภิกษุทั้ง5รูปที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันฟังแต่เทศไว้ในครั้งนั้นได้พูดถึงเรื่องธรรมะที่ต้องศึกษาด้วยการปฏิบัตินี่แหละได้พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ที่เป็นสิ่งที่จะต้องทำการศึกษาด้วยการปฏิบัติเพราะว่าอย่างเราจะมารู้เรื่องของมรรคอย่างนี้เรารู้ว่ามรรคมีอย่างนี้รู้ว่ามรรคนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้มากควรเจริญแล้วก็รู้ว่ามรรคนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เจริญแล้วแต่คือความรู้ตรงนี้แต่ความรู้นั้นรวมทั้งเรื่องของความรู้ในทางสมองด้วยรวมทั้งรู้เรื่องของการปฏิบัติด้วยคือมันรวมกันอยู่ในนี้ทั้งในแง่ความจําที่เราจําธรรมะได้ทั้งในแง่ของการที่เราเอาธรรมะนั้นมาทรงไว้ในใจคือการปฏิบัติในใจให้มีผลออกมาทางกายให้มีผลออกมาทางวาจาด้วยเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะด้วยการปฏิบัตินี้นี่คือระบบการศึกษาระบบการทําความรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแล้วที่ว่ารู้นี้แต่ไม่ใช่ความรู้ที่อยู่แค่สมองแต่เป็นความรู้ที่เข้าสู่ถึงใจแต่ไม่มีผลออกมาเป็นทางกายทางวาจาทางวาจาก็พูดสิ่งที่เป็นสัมมาวาจามีเมตตาทางวาจาทางกายนั้นก็มีสัมมากัมมันตะแต่มีการกระทำที่เป็นไปทางเมตตาทางกายแต่เป็นไปอย่างนี้แล้วความก้าวหน้าในทางธรรมะเนี่ยมันมีได้นั่นก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาวันหนึ่งโตแค่นี้อีกวันหนึ่งโตแค่นั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมาได้มีแก่นไม้ได้สามารถเอาแก่นไม้นั้นมาทำกิจที่ควรทำด้วยแก่นไม้ได้และถ้าในการศึกษาทำความรู้ที่ให้เกิดขึ้นเหล่านี้มีเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสงสัยเป็นข้อมูลที่ต้องการความแจ่มชัดมากขึ้นและสามารถที่จะเขียนมาถามข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดีจะตอบให้และโดยสามารถติดต่อกับทางรายการโดยการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกวัดป่าดอนหายโศกนี่ก็ตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ในทุกๆสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะได้รับจดหมายอยู่เป็นประจำแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันพูดอย่างนี้หรือว่าท่านผู้ฟังที่สะดวกในการที่จะใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิก ต่เช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้เหมือนกันโดยการเขียนเป็นข้อความโดยการไปที่เว็บไซต์ piothamma.com ที่นั่นก็จะมีที่คลิกเข้าไปให้สามารถที่จะเขียนส่งคำถามผ่านทางหน้าคอมพิวเตอร์แต่ถ้าท่านผู้ฟังที่สะดวกในทางนั้นก็สามารถไปที่เว็บไซต์ piothamma.com ได้และที่เว็บไซต์นี้ก็ยังจะมีข้อมูลอื่นๆอีกหลายอย่างแต่ที่เกี่ยวกับธรรมะท่านผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้สามารถที่จะดูข้อความข้อเขียนในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับธรรมะนี้ได้ที่เว็บไซต์ piothamma.com มีท่านผู้ฟังที่ได้ฟังรายการทางภาคภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันที่ FM 88กับ AM 918ในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าที่ข้าพเจ้าจะอ่านสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเอาพระสูตรเรื่องราวตรงนั้นมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นทั้งภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยคู่กันไปแต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงไปที่เว็บไซต์ piothamma.com นี่ก็จะมีข้อมูลของพระสูตรที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นเสียงอ่านที่ข้าพเจ้าได้อ่านออกอากาศทางวิทยุประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษคือที่เรดิโอไทยแลนด์เอาไว้ด้วยเหมือนกันและในช่วงที่ผ่านมานี้เราก็ได้มีการแจกซีดีที่เป็นการรวบรวมรายการธรรมารบรุณในช่วงที่ผ่านมาแต่ของรอบปี2557รวบรวมไว้ทั้งหมด7แผ่นด้วยกันเป็นซีดี353ตอนแล้วก็มีแผ่นโบนัสคือประสูตรที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นเสียงอ่านของข้าพเจ้าในช่วงรอบปีที่ผ่านมานั้นเหมือนกันเป็นทั้งหมด8แผ่นแล้วก็ยังมีแผ่นซีดีที่เป็นการอธิบายธรรมะภาคปฏิบัติของหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสอันนี้ก็แจกให้ท่านผู้ฟังอยู่แล้วก็คือท่านผู้ฟังที่ได้ส่งซองกันกระแทกที่เป็นซองเปล่าจากหน้าซองถึงตัวเองมาที่รายการธรรมารบรุณที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ส่งพัสดุต่างๆเหล่านี้ออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าในบัดนี้ท่านผู้ฟังที่ได้ส่งซองเปล่ามาก็คงจะได้รับกันหมดแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้รับแสดงว่ามีการตกหล่นแน่นอนในเมื่อวันก่อนบุรุษไปรษณีย์มาที่วัดท่านผู้ฟังเอาซองเปล่าที่ไม่ได้มีการจ่าหน้าไม่ได้ติดสแตมป์ด้วยเอามาให้ที่วัด3ซองมีแต่เขียนชื่อผู้ส่งชื่อผู้รับไม่มีแต่ก็เป็นท่านผู้ฟังนี่แหละที่ส่งซองเปล่ามาแต่ไม่ได้เขียนที่อยู่ของตัวเองเขียนแต่ที่อยู่ไว้ด้านหลังจํานวน3ซองลายมือเดียวกันด้วยสแตมป์ก็ไม่ติดที่อยู่ก็ไม่เขียนแต่เป็นการส่งออกมาจากกรุงเทพมาถึงที่วัดป่าดอนไหนส่งได้โดยไม่มีที่อยู่ของผู้รับท่านผู้ฟังลองคิดดูและเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีท่านผู้ฟังบางคนที่ยังไม่ได้รับแต่เพราะว่าความผิดพลาดต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขียนส่งมาใหม่หรือว่าจะไปรับที่กรุงเทพมหานครก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกที่จะเดินทางไปที่นั่นในวันที่7มีนาคมเดือนหน้านี้ข้าพเจ้าก็จะไปแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุที่กรุงเทพมหานครที่นั่นก็จะแจกซีดีธรรมารับรุ่นนี้ด้วยถ้าใครต้องการจะรับก็ไปรับที่นั่นได้ซึ่งการแสดงธรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลาประมาณเที่ยงหลังจากจบการแสดงธรรมนั้นก็จะแจกซีดีที่ว่านี้ให้เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งซีดีถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับยังไม่ได้รับส่งมาแล้วอาจจะมีที่ผิดพลาดตกหล่นไปแต่ถ้าป่านนี้ยังไม่ได้รับให้ส่งมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้ซองขนาด A4 เป็นซองกันกระแทกติดสแตมป์15บาทติดมาให้เลยนะติดมาให้เลยแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองต้องการให้บุรุษไปรษณีย์เขาส่งไปที่ไหนก็ระบุไว้จ่าหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วก็เอาซองการกระแทกที่เป็นขนาด A4 เนี่ยพับใส่ในอีกซองหนึ่งซองข้างนอกนี้ให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นซองธรรมดาก็ได้และจ่าหน้าว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400ส่งไปแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วแล้วก็จะรวบรวมเอาไว้เอาซีดีใส่ให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ส่งคืนกลับไปถ้าบอกว่าหาซองกันกระแทกไม่ได้เอาเป็นซองธรรมดาที่อาจจะเอากระดาษอะไรหุ้มๆไว้หน่อยส่งซองแบบนี้มาให้เราก็จะสามารถจัดส่งไปให้ได้ส่วนเรื่องของจดหมายที่เป็นการถามคำถามแล้วก็ให้ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกจดหมายที่ส่งมาที่ข้าพเจ้าได้รับนั้นก็มีจำนวนพอสมควรท่านผู้ฟังแต่ก็จะมีอยู่อีกหลายฉบับที่ยังไม่ได้ตอบรับมาแล้วตั้งแต่ต ้นเดือนกุมภาหรือว่าปลายเดือนมกราก็ยังมีอยู่แต่คำถามบางคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์นะก็ได้รับแล้วแล้วก็จะนำมาทยอยตอบให้ท่านผู้ฟังฟังอาจจะตอบในช่วงของวันพุธบ้างไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์บ้างวันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ piyothamma.com ของคุณสรรพงพรคุณสรรพงพรได้เขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ piyothamma.com ถามถึงหลักธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าอจินไตยสีแปลว่าอจินไตย4อย่างนี้เป็นอย่างไรแต่คือถ้าเราไปดูในพระสูตรเรื่องของอจินไตยนี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21แล้วก็ที่77ในสูตรนี้ก็เรียกว่าอาจินติตะสูตรนะพูดถึงเรื่องของอจินไตยเอาคำนี้ก่อนว่าอจินไตยเนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วก็ว่าจินตะเนี่ยก็หมายถึงการคิดนะการคิดในลักษณะที่เอาใจเข้าไปใส่เอาไว้ไตยะนี่ก็มาจากรูปของภาษาบาลีภาษาบาลีเขาเรียกว่าอจินไตยะซึ่งมันเป็นการผสมคำออกมาในลักษณะที่หมายถึงสภาวะใดสภาวะหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอาจิตเข้าไปเป็นให้มันเกิดเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาไม่ควรทำอย่างนั้นนะนี่แปลว่าใหม่นะหมายความว่าไงอีกนะแปลเป็นไทยแล้วก็ต้องแปลอีกนั่นก็พูดง่ายๆว่าไม่ควรคิดไม่ควรเอาจิตเข้าไปตั้งเอาไว้ตรงนั้นทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นนั่นก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเป็นบ้าหรือได้รับความลำบากเปล่าๆโอ้ถ้าคิดเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นมันจะเป็นบ้าเลยเหรอแต่สี่อย่างมีอะไรบ้างนั่นคือ1พุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือวิสัยของผู้ได้ฌานทั้งหลายในข้อที่3ก็คือวิบากแห่งกรรมและข้อที่4ก็คือความคิดในเรื่องของโลก4อย่างท่านผู้ฟังสามีกลางหนึ่งนะพุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายฌานในวิสัยของผู้ได้ฌาน3วิบากแห่งกรรม4ความคิดในเรื่องของโลกแต่ละอย่างเป็นยังไงในพุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าบอกว่าเราเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นพยายามที่จะคิดใคร่ครวญพิจารณาแล้วจะบ้าได้จะลำบากได้ซึ่งวิสัยของพระพุทธเจ้าจะมุ่งหวังมันไม่เหมือนกับคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไงคำว่าวิสัยเนี่ยหมายถึงลักษณะจะเป็นเรื่องของลักษณะขอบเขตแดนหรือดินแดนพวกนี้ก็ได้แต่ซึ่งพุทธวิสัยก็หมายถึงลักษณะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฮ้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีตาสีเขียวทำไมสามารถที่จะแต่เข้าได้ด้วยมือทั้งสองทั้งที่ไม่ได้ย่อตัวลงนะซึ่งลักษณะพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปคิดแล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้ามีส่วนแห่งความลำบากเป็นไปได้และนอกจากเรื่องของลักษณะของพระพุทธเจ้าว่าทำไมรูปร่างท่าทางลักษณะมหาบุรุษ32ประการเป็นต้นยังรวมถึงความสามารถของท่านว่าอุบัติขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยทำไมถึงมีความรู้มากมีความรู้ทั้งเรื่องอดีตอนาคตอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับข้อที่2คือวิสัยของผู้ได้ฌานเหมือนกันผู้ที่ได้ฌานจะมีความสามารถเช่นรู้วรจิตคนได้ห่อเหินเดินอากาศได้สามารถแยกกายได้โหทำไมถึงทำได้ขนาดนี้ทำไมถึงมีลักษณะนี้แต่ถามว่าทำไมเนี่ยถามไปแต่ตะมูฟังอาจจะเป็นบ้าได้อันนี้ต้องทำความเข้าใจนะว่าพุทธวิสัยเนื่องกับพุทธคุณเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้มีความศรัทธาในความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ที่เราบอกว่าพุทธคุณเนี่ยที่เราสวดกันอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสวดกันเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของความที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่วิสัยกลับเป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยเอ๊ะมันงงเหมือนกันนะท่านผู้ฟังเอ๊ะบางทีเราจะให้คิดหรือไม่ให้คิดกันแน่นี่อย่างเพราะว่ามีที่หนึ่งก็บอกให้คิดถึงให้ระลึกถึงนั่นคือตั้งสติเอาไว้เอ้าบอกว่าเป็นพุทธานุสติแต่พอมาในพระสูตรนี้บอกว่าเป็นอจินไตยนั่นคือมันมีความแตกต่างกันอยู่นั่นคือถ้าเราไปพิจารณาใคร่ครวญตรงนี้แล้วเราจะไม่ได้คำตอบนั่นมันจะเป็นเรื่องที่ยากจะมีความลำบากเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงสิ่งที่เป็นอจินไตยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เราตั้งศรัทธาเอาไว้เราควรจะต้องตั้งศรัทธาเอาไว้แต่เพราะความศรัทธานี่คือความมั่นใจ ความเชื่อใจความลงใจทั้งๆที่ยังไม่ได้ใคร่ครวญให้มันแจ่มแจ้งถึงผลของมันด้วยซ้ำอันนี้จึงเป็นเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นนั่นเองนะผู้ฟังนะความเห็นที่เราพูดถึงว่าทิฏฐิเนี่ยมันก็แตกต่างกันกับความคิดที่เป็นวิตกวิจารณ์แต่ความคิดที่เป็นวิตกวิจารณ์นี่ก็เรื่องหนึ่งไอ้เจ้าความเห็นที่เป็นทิฏฐิมันอยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกซึ่งถ้าบอกว่าเราไม่มีศรัทธาหรือว่าความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะไปต่อไม่ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคืออาชินไตเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้ทำความเข้าใจไม่ใช่แต่ให้ทำความเข้าใจในระดับที่คุณจะเข้าใจได้ในระดับที่คุณจะปฏิบัติได้แต่ถ้าจะคิดให้มันละเอียดลงไปมันจะเริ่มไปไม่ได้มันจะเริ่มตันมันจะเริ่มได้รับความลำบากเผลอๆถ้ายังฝืนทำต่อไปเป็นบ้าได้เอาแล้วระดับไหนที่มันจะดีกับพระพุทธเจ้าก็ยังสอนเรื่องกฎแห่งกรรมแต่สอนถึงเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ก็เป็นข้อที่3ที่เป็นอจินไตยเรื่องของวิบากแห่งกรรมนั่นคือผลของกรรมที่มันจะเกิดขึ้นต่างวาระต่างเวลาต่างความหนักเบาและต่างแบบต่างประเภทกันในแต่ละภพแต่ละภูมิก็แตกต่างกันไปเอาเราก็เข้าใจในระดับที่เราจะเข้าใจได้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเรื่องที่4ก็คือความคิดในเรื่องของโลกโลกมาได้ยังไงโลกหน้ามีไหมโลกนี้มีไหมแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเอ๊ะทำไมกรรมแบบนี้ถึงเป็นโลกแบบนี้มีผลอย่างนี้คนอื่นพูดอย่างนั้นเขาพยากรณ์กันอีกแบบหนึ่งเราทำความเข้าใจตรงจุดที่เราจะเข้าใจได้ตรงจุดที่เราจะมีความมั่นใจได้ตรงจุดที่เราจะทำความเปลี่ยนได้จะเห็นว่าในเรื่องของ4เรื่องแต่บุฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธวิสัยเรื่องของวิสัยของผู้ได้ฌานเรื่องของวิบากแห่งกรรมเรื่องของความคิดในเรื่องโลกเนี่ยทั้ง4อย่างนี้จะมีอยู่ในส่วนของที่เป็นสัมมาทิฏฐิในที่พูดถึงเรื่องของทานมีผลการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีอยู่พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้ามีอยู่และใน4อย่างนี้จะมีอยู่ในส่วนของที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของศรัทธานั่นเองนั่นคือให้มีความมั่นใจตรงนี้ก่อนบางทีเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะใคร่ครวญหาเหตุผลได้ถึงคำตอบที่เราต้องการแต่ได้ในระดับที่เราสามารถที่จะรักษาศีลได้อันนี้ดีละได้ถึงในระดับที่เราจะมีความไม่ร้อนใจแต่พอมีความไม่ร้อนใจแล้วเราก็จะทำสมาธิได้แต่ทำสมาธิแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดวิสัยของผู้ได้ฌานนะห่อเหินเดินอากาศได้รู้วาระสิคนอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเราจะไปสงสัยเกิดความคิดใคร่ครวญว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้ทำไมเรายังทำไม่ได้หรือทำได้นิดๆหน่อยๆคิดไปแล้วเกิดความลังเลความเคลือบแคลงอันนี้จะลำบากละจะเริ่มลำบากเพราะมันปฏิบัติต่อไปไม่ได้เกิดเป็นความฟุ้งซ่านหนักเข้าบ้าไปก็มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปคิดใคร่ครวญคำว่าคิดในภาษาไทยเนี่ยจะกินความกว้างกว่าที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้ก็คือจินตะและก็คือหมายถึงว่าเอาใจเราไปใส่เอาไว้นะให้เกิดเป็นภพให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะถ้าเราจะแปลให้เกิดความเข้าใจความนะหมายความว่าถ้าเราเอาใจไปใส่ในสี่เรื่องเหล่านี้จนกระทั่งทำให้มันเป็นภพเป็นเรื่องเป็นราวเพลิดเพลินไปในความคิดนั้นเพลิดเพลินไปในเรื่องราวเหล่านี้คุณจะไม่ได้ประโยชน์แต่ต้องระวังแต่ให้เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตั้งเอาไว้พอเพื่อที่จะตั้งสติขึ้นได้อันนี้ทำได้ควรทำด้วยซ้ำนั่นจะเป็นพุทธานุสติให้จิตของเราเอามาใส่ไว้ตั้งเอาไว้ให้จิตตั้งขึ้นนั่นเป็นสัมมาสมาธิได้เอาทำฌานให้เกิดขึ้นได้แต่อย่าให้มันมาเป็นภพอย่าให้มันมาเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเพราะนั่นจะลำบากแก่ตัวเราในนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนกันละแล้วก็ไม่ใช่ว่าเตือนแล้วจะไม่ทำนะก็ต้องทำในส่วนที่เราทำได้ทำในส่วนที่เป็นมรรคทำในส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาในข้อ3ที่พูดถึงเรื่องของวิบากแห่งกรรมเนี่ยบอกว่าเป็นอาจินตายไม่ควรคิดแล้วจะเป็นบ้าก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้เราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ทำดีได้ดีทำชั่วมันก็ต้องได้ชั่วอันนี้ก็ธรรมดาแต่ผลธรรมหวังผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันยากแก่การที่เราจะไปใคร่ครวญเข้าใจพิจารณาได้เอ๊ะฉันใส่บาตรทุกวันเนี่ยทำไมยังไม่ได้ดีเนี่ยทำบุญโดยการให้ทานตรงนั้นตรงนี้คิดว่าชีวิตจะดีขึ้นเอ๊ะแต่ทำไมมันยังไม่ดีขึ้นในที่ดีขึ้นกลับแย่ลงหรือเห็นคนที่เขาไม่ค่อยได้ให้ทานทำบุญด้วยการให้ทานเลยเนี่ยทำก็เอาหน้าแล้วก็ยังโกงด้วยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อันนี้คือเรื่องของผลที่มันจะให้ผล เนี่ยที่เป็นวาระต่างๆกันเป็นเรื่องอาจินไตยถ้าเผื่อว่าเราไปขี้ใครครวญตรงนี้เอาจิตไปจ่อเอาไว้พยายามจะหาเหตุผลเราจะเป็นบ้าได้แต่สิ่งที่ต้องเชื่อต้องให้ลงใจให้มั่นใจคือเรื่องของการทำดีเนี่ยมีผลเรื่องการทำชั่วมีผลแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงล่ะอันนี้เป็นอาจินไตยแต่เหตุเราต้องสร้างความมั่นใจเราต้องมีเรื่องโลกนี้ก็เหมือนกันเรื่องโลกที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยว่าโลกนี้มีโลกอื่นมีความเชื่อความมั่นใจทิฏฐิความเห็นตรงนี้อันนี้เราเป็นสัมมาทิฏฐินะแต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าความคิดในเรื่องโลกเนี่ยถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความบ้าได้รับความลำบากเนี่ยเพราะว่าการเกิดของโลกหรือว่าการที่มีโลกนั้นโลกนี้โลกอื่นนรกบ้างสวรรค์บ้างสภาวะความมีความเป็นแห่งสิ่งต่างๆเนี่ยเหตุปัจจัยมีมากมายซึ่งเหตุปัจจัยที่มีมากมายนั้นทำให้ผลที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกินความสามารถที่เราจะไปใคร่ครวญได้นักวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังลองดูดิหัวฟูฟูนะแว่นตาหนาหนาแต่ก็พยายามจะคิดใคร่ครวญเรื่องพวกนี้แหละแต่คิดไปคิดไปค้นพบบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ค้นพบนั้นกลับนำคำถามให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่คือค้นพบคำถามที่ยังไม่มีคำตอบมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำแต่คำถามบางคำถามนี้ท่วมทับถาถมจนบางทีมึนไปเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อมืดแปดด้านเหมือนในอวกาศนี่แหละมืดไปหมดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีไม่ใช่เพราะว่าความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เราควรเชื่อเราควรลงใจเพราะอะไรเพราะมันทําให้เกิดการปฏิบัติได้เพราะมันยังทําให้เรามีหิริมีโอตตัปปะมีความกลัวความละอายต่อบาปได้จึงควรทําควรเชื่อในเรื่องของสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นจนกระทั่งเกิดเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งมีภาวะความมีความเป็นเกิดขึ้นมาตรงนั้นอันนี้จะเป็นอันตรายได้แล้วก็ให้มันเหมาะสมแหละท่านผู้ฟังเอาจิตของเราไปตั้งไว้ในจุดที่จะพอเหมาะพอสมในการที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องของมรรค8ในการที่จะทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละแต่เอาจิตไปจ่อไว้ตรงนั้นมากจนกระทั่งเริ่มจะเกิดเป็นความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความลังเลแล้วอ้าวอย่าเอาไว้ตรงนั้นเพราะมันเป็นอจินไตยเราเกินขอบมันละแล้วก็ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมความเหมาะสมตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาในที่นี้คือเหมาะสมแต่เป็นสัมมาสังกัปปะคือความดำริความคิดที่เหมาะสมแต่ซึ่งความคิดที่เป็นสังกัปปะกับความคิดที่เป็นจินตะเนี่ยในเรื่องของอจินไตยเนี่ยมันคนละแบบกันความคิดความดำริที่เป็นวิตกวิจารนั้นนั่นก็หมายถึงว่าคุณเอาสมองคิดเอาสมองใคร่ครวญแต่ลักษณะของอจินไตยคือเอาจิตเข้าไปเจาะไว้เอาจิตที่ไปทรงไว้ตรงนั้นเอาจิตที่จะไปตั้งอยู่ทำให้เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต่างกันด้วยตรงนี้ในเรื่องของคำว่าความคิดในที่เป็นจินตยะกับความคิดชนิดที่เป็นคำพูดบ้างเป็นวิตกวิจารบ้างก็ไม่เหมือนกันต่างกันเราจะเรียนความรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านดาราศาสตร์ด้านฟิสิกส์หรือว่าแม้แต่ความรู้ความเรียนในเรื่องการศาสนาเกี่ยวกับการทำสมาธิเพื่อให้ได้ฌานได้อะไรพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เรียนได้เราเอาใจเข้าไปใส่ได้ทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เป็นสัมมาสังกัปปะได้แต่อย่าเอาใจไปจ่อจนกระทั่งว่ามันเป็นสภาวะเป็นภพเราไปจมปลักมั่วสุมอยู่ในตรงนั้นนั่นมันจะเป็นลักษณะของความเพลินละนั่นไม่ได้ละความเพลินออกจากตรงนั้นเสียแต่ให้มาตั้งอยู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเราจะตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาได้คุณก็ต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมใช่ไหมคุณก็ต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าล่ะคุณก็ต้องเชื่อเรื่องโลกนี้มีโลกหน้ามีคุณก็จะต้องเชื่อแล้วว่าการปฏิบัติตามศีลสมาธินี่มันจะเป็นทางออกของความทุกข์แต่มันก็ต้องมีความเชื่อระดับหนึ่งแต่อย่าให้เลยเถิดไปจนกระทั่งไปจมปลักจนกระทั่งไปเพลิดเพลินจนกระทั่งเข้าถึงสภาวะความที่มีความที่เป็นแห่งใดอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้อย่าให้เป็นอย่างนี้นี่คืออาจินไตยถ้าพูดถึงเรื่องของอาจินไตยแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิมาคู่กันด้วยเพื่อให้มีความเหมาะสมสัมมานี้หมายถึงความเหมาะสมนั่นเองแต่ความเหมาะสมในการที่จะทำให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้นในใจของเราได้และนั่นคือคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ.com ของคุณสันพงพรในเรื่องของอจินไตยนี้เราจะดูขอบเขตว่าเราเกินล่วงเข้าไปแล้วเนี่ยก็ดูตรงที่ว่ามันจะเริ่มมีความเคลือบแคลงมีวิจิกิจชาเกิดขึ้นอันนั้นแสดงว่าคุณเกินไปละเกินขอบไปละก็ต้องถอยกลับมาหน่อยแต่ถอยกลับมาแล้วถ้าถอยเกินไปจนกระทั่งมีความเคลือบแคลงในลักษณะที่จะทําให้ไม่ปฏิบัติไม่ทําไม่กลัวบาปไม่มีหิริโอตตัปปะอันนี้ก็แสดงว่าเกินไปอีกขอบนึงแล้วเกินไปแล้วออกนอกทางสายกลางแล้วออกความเหมาะสมแล้วก็ต้องกลับมาให้มีศรัทธาเพราะฉะนั้นขอบเขตที่เราพูดถึงเรื่องพุทธวิสัยขอบเขตที่พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติสมาธิขอบเขตในเรื่องของโลกความคิดในเรื่องโลกแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมตรงนี้นะขอบเขตก็จะอยู่ตรงในเรื่องของศรัทธาในมีความมั่นใจขอบเขตจะอยู่ในเรื่องของความที่เรามีหิริโอตตัปปะอยู่แต่ถ้าเกินนอกขอบนี้ไปมีความลังเลสงสัยมีทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปอันนั้นก็ตกขอบแล้วแล้วก็กลับมาเอาจิตตั้งอยู่ตรงนี้นะตั้งอยู่ในลักษณะที่จะเหมาะสมตั้งอยู่ในจุดที่จะมีศรัทธาตั้งอยู่ในจุดที่จะมีหิริโอตตัปปะในจิตตั้งอยู่ตรงนี้แล้วจะทำความก้าวหน้าได้แล้วเผลอมีความก้าวหน้าได้และได้วิสัยของผู้ได้ฌานความรู้ในเรื่องวิบากแห่งกรรมหรือความรู้ในเรื่องวิสัยของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งได้มากขึ้นในที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้เคยได้ยินมาแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่เหนือมนุษย์นะบางทีก็เป็นเรื่องที่จินตนาการได้ยากมีลักษณะของความเป็นอจินไตยอยู่เหมือนกันในมีความพิเศษในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้ในอย่างไรก็ตามในเรื่องของอจินไตย4อย่างในที่มาในพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่77ในส่วนของอังคุตตรนิกายนั้นแล้วก็มีเนื้อความอย่างนี้แล้วก็มีความหมายในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆนะสามารถติดต่อกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130แต่เป็นข้อความทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ถ้าต้องการรับซีดีโดยการส่งเป็นจดหมายให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ถ้าต้องการมารับกับมือตัวเองนะครับพระเจ้าก็จะไปแจกให้ละวันที่7มีนาคมที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเวลา9โมงเช้าของวันที่7มีนาคมไปพบกันที่นั่นได้ก็จะแสดงธรรมเรื่องของพุทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร